Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gezinnen hebben steeds vaker twee werkende ouders, blijkt uit cijfers van het CBS. In nog maar 13% van de tweeoudergezinnen heeft alleen de vader een baan. 10 jaar geleden was dat nog 19%. Ook het aantal gezinnen waarvan alleen de moeder werkt is gedaald, van 5% naar 3%. In ruim de helft van de gezinnen werkt de vader fulltime en de moeder parttime, maar wel steeds vaker meer dan 20 uur per week. Ook het aantal gezinnen waarin beide ouders fulltime werken is sinds 2013 toegenomen, van 10% naar 14%. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om tafel met 4 partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan onderhandelen op landgoed De Zwaluweberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met 1 of 2 partijen tegelijk. De afgelopen dag werd duidelijk dat de 4 toch over een coalitie willen onderhandelen. Het lijkt erop dat ze zich gaan richten op een extra parlementair kabinet. Dat is een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer en geen gedetailleerd regeerakkoord. Ook NSC zou daaraan ministers willen leveren. Eerder verzette de partij van Omtzigt zich nog tegen deelname aan een kabinet met de PVV. Schiphol is de komende dag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Van 's ochtends vroeg tot halverwege de middag wordt er roest verwijderd van sporen die een tijdje niet zijn gebruikt door eerdere werkzaamheden. Het roest verwijderen was niet volledig ingepland. Daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat de komende dag nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. Het weer, het is helder en fris, minima vannacht van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland. Daarna een zonovergoten dag. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Ook het weekend verloopt overwegend droog, met vooral zaterdag geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Ieder mens heeft helden nodig. Figuren in wiens huid je kruipt. En als je dat niet durft, dan geniet dan met ongelooflijk veel ontzag en plezier van hun daden. Mijn werkdag begint met een vast ritueel. Zodra ik binnenloop, geef ik vanaf het atrium een enorme gil. Goedemorgen! Ik geloof in de oneven kant van het leven. En als ik iets gevonden heb wat me trekt, wil ik daar juist weg. Dit is de hartslag van Apple van Nispe tot Zevenaar. Sinds 2018 directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Voor die tijd was hij directeur van CPNB, misdaadverslaggever bij de Tros, hoofdredacteur van Hart van Nederland. En nog veel verder terug, als kind, was hij wethouder openbare orde, brandweer en politie in de jeugdgemeenteraad van Madurodam. En nu zie je hem aan de talkshowtafels, bevlogen vertellend over stukjes mediageschiedenis. Maar het liefst zie ik hem in beeld en geluid zelf, met zijn stofjas aan als een echte archivaris, uit elkaar barstend van trots en puur plezier. Zijn droom? Iedere Nederlander zijn of haar eigen mediaarchief. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Apple, fijn dat je er bent. Ja, heel fijn om hier te zijn, echt waar. Ik ken je nou al wel een tijdje. Ik heb nog nooit gezien dat jij een slechte dag hebt. Maar misschien zie ik jou precies op de goede dagen. Dat kan. Nee, ieder mens heeft natuurlijk een altijd wel een iets mindere dag. Maar ik ben echt in intentie en ook hoe ik erin zit eigenlijk altijd nog heel erg goed humeur. Ja? Ja, ja, ik ben geen somberaar, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ik wantrouw eigenlijk altijd een beetje mensen die altijd blij zijn. Dan denk ik van nou, die komen thuis en die schoppen hun hond. We hebben een hond, Pepper. Oh, ja. En hoe heeft hij het? Ja, zij, en ze giert van plezier als ik binnenkom. Maar dat doet ze eigenlijk bij iedereen. En ik gier eigenlijk ook van plezier als ik haar zie. Dus dat heb ik niet in mij. Ik kan wel heel boos zijn, hoor. Ik had vanmorgen nog een slecht opstartje ergens. We hadden afspraak. En ja, waar ik me soms aan kan ergens, dat mensen zich niet goed voorbereiden over, ja, als je iets wil. Hè. Je kan een boom opzetten met elkaar. Nou, helemaal prima, dan zetten we een boom op en zien we waar we eindigen. Maar als je een intentie hebt om met iemand iets te willen, of met iets te willen, en daar heb je al eerder over gesproken, en ik kwam nu in een setting met allemaal nieuwe mensen, en ik denk, ja, en ik dacht, ja, oké, wat gaan we dan nu bespreken? Ja, ze hadden gewoon slecht in huiswerk zijn. Begon ik slecht eigenlijk. En hoe zie ik dan aan jou dat je geïrriteerd bent? Omdat ik dan gewoon echt onaardig ben. Oh, ja, omdat ik dan schreeuwen vind... ook? Nee. Oh. Schreeuwen doe ik niet zo snel. En dan, als het schreeuwen, dan is het echt die goedemorgen van blijdschap. Ja. Maar wel dat ik me uitspreek over dat ik denk, ja, dit is een. Laten we proberen het goed op te pakken. En dan zeg ik, ik ben wat barstig misschien aan het begin. Maar dat doe ik echt puur om uiteindelijk naar een vrolijk einde van het gesprek te gaan. Je bent nu 6 jaar directeur. Ja. Van Beeld en Geluid. Ik heb in eerdere interviews gelezen 5 jaar. Na 5 jaar heb je zoiets van, dan is het weer tijd voor iets nieuws. Ja, ja het is ook zo. Wat ga je doen? Ik heb geen idee. Ja. Nee. Er zijn wat vacatures, hè? Ja, zeker. Er zijn er heel veel. Maar ik heb altijd geluk gehad dat ik voor dingen werd gevraagd. Echt. Mm. Ik weet dat zelf niet. Ik heb slechts mijn kinderen ook wel eens uit. Die zeggen, pap, hoe heb je dit gedaan? Die zijn niet altijd eens met wat het geworden is, zeg ik. Mm. Maar dan zien ze dat je van alles eigenlijk wat kan maken. En dat zie ik nu ook wel. Ik maak me er niet zo druk over. Directeur van Omroep Max? Hoofdredacteur van WNL. Ben je zomaar gasten presenteren? Ja, er is zoveel open. Ja. Dat is wel jammer eigenlijk. Ik heb dat zelf dat dit nu eigenlijk het porté, zoals het net mooi woord is, van de publieke omroep. Mm-hmm. Eigenlijk is dat heel jammer, want er gebeurt natuurlijk echt wel heel veel moois en goed. Ik denk ook niet alleen dat het voor de omroepen geldt. Ik denk dat als je naar willekeurige advocatenkantoor en eigenlijk op elke vloer wel werkvloer de pijn vindt van die nu heel erg geëtaleerd wordt vanuit hier. En daarmee wil ik het niet goed praten en het ook niet bagatelliseren, alles behalve. Maar het is wel jammer dat dat stevast van dit prachtige instituut, waar toch heel veel mensen al decennia lang van genieten, echt miljoenen, dat nu in zo'n daglicht staat. En dat er in die zin heel veel vacatures zijn. Of in ieder geval pending, zoals het dan mooi wordt heet. Ja, dus we zitten in opmerkelijke tijden. Zeker. Qua media, hè, de mediageschiedenis die nu geschreven wordt. Ben je daar nu al mee bezig van welke vorm ga je hier aan geven in jouw mediamuseum? Ja, nou zeker. Nou, dat is heel mooi. Een mooi Afrikaans gezegde. Daarom is het geweldig om daar leiding aan dat prachtige instituutje, die kleurige bonbon, voor de mensen die het gebouw niet kennen, maar het is een heel kleurig gebouw. En ja, dat is gewoon een Afrikaans gezegde luidt, hè. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je niet waar je naartoe moet. En dat is ook wel een beetje zo. En jij zegt opmerkelijke tijden. En hier spreekt deels zeg maar de archivaris, hè, die kijkt over die lange geschiedenis. Die opmerkelijke tijden zijn eigenlijk altijd. Hè. Je hoort zelden iemand zeggen dat past ook niet bij de mensheid. Om te zeggen, nou, het is nu wel heel erg saai. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Dus bij voortduring, hè, ook al vanaf zeg maar het eerste begin dat we dingen in tekst en anderszins vastlegden, is dat iets. Hè? Het zijn spannende tijden. Ik vind het altijd bijzonder. Ja en gelukkig maar. Want nogmaals, hoe saai zou het zijn als je zegt, ja, nee, er gebeurt helemaal niks. Dus er gebeurt gelukkig heel veel. Een archief duidt niet, hè, of duidt wel van de context die er heeft gespeeld, maar heeft geen keuze. Dat heel vaak op een gegeven moment hadden we een tijdje geleden bijvoorbeeld ook een omroep als Ongehoord Nederland. Zeggen mensen, maar dat archiveren jullie toch niet? Ja, daar gaan we gelukkig niet over. Het is juist heel fijn dat je eigenlijk een waardevrij archief hebt. Hè? Want het zou wat zijn als ik daar als archivaris denk, nou, die Misha Blok, ik weet het niet hoor, dat programma Misha, dat moeten we maar niet. Dat gebeurde overigens vroeger wel. Hè? Vroeger moesten ze een keuze maken. Ja. En dan kon het zijn dat de persoonlijke keuze van degene die die keuze maakte echt meetelde in wat er werd gearchiveerd. Matthijs van Nieuwkerk hangt bij jullie groot in de Wall of Fame, hè? Ja. Heb je daar ooit over getwijfeld? Van, moet hij daar nog hangen? Nou, maar het mooie is, de Wall of Fame is soms ook een Wall of Shame. En dan wordt het weer een Wall of Fame. Dat is het mooie van geschiedenis, denk ik. En het pijnlijke soms ook van geschiedenis. Nee, ik heb er nooit aan getwijfeld om hem daar weg te halen. Ik niet, en wij allemaal niet. Ja. Dat is gewoon een onderdeel van de geschiedenis. En dan kun je het ook veel beter duiden. Want dan zeg ik mensen, maar hey, waarom hangt hij hier nog? Of dan kunnen we uitleggen waarom dat is. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. En mijn gast is Apple van Nispe tot Zevenaar. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. De wereld was niet klaar voor hun hinst Apple van Nispe tot Zevenaar. Waar is Apple van Nispe? Zijn de oude filmpjes op? Sorry, weggeschakeld bij Apple van Nispe tot Zevenaar. Een gast als 10 anderen niet wilden. Eppo van Nispe tot Zevenaar is een van die mensen in dit malle vak die je energie geven en volstrekt attent en aardig zijn. Dol op hem. Heb je eerst die gruwelijke influencers gehad en dan krijg je nog Eppo van Nispe met opvulminuten. Wat een armoe. Eppo van Nispe, altijd zo leuk om naar te luisteren. Hashtag Eppo van Nispe tot Zevenaar. Wat voor gevoel heb je hierbij, Eppo? Ja, ik denk dat daar spot on is in de dingen die je hebt uitgekezen. Want ja, sommige mensen vinden het helemaal niks. En sommige mensen genieten er enorm van. Ik weet wel, hebben ze me uitgelegd, het is op het moment dat ik iets vertel. Omdat, ja, ik ben gewoon wie ik ben. En ik ben echt gepassioneerd over heel veel in dit leven. Maar ook een specifiek stuk waar ik vaak over mag praten. Helemaal als het over Philip Bloemendal gaat. Want daar dat is prachtig. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, wat moet ik hiermee? Ja, die opvulminuten. Ja, ik zie dat zelf niet zo. En gelukkig een heleboel mensen ook niet. Dus die anderen die maar zeggen, ja, oh, wat heerlijk. Ik weet van, ik zeg altijd een beetje tegen wil en dank dat ik het doe. Niet zozeer dat ik dat doe, maar in ieder geval, als ik op straat loop, dat is echt, dat werkt. Ze zeggen, oh, nou kan ik even, ik wil toch even tegen u zeggen, ja, ik roep mijn vrouw altijd, of ik roep mijn man altijd als u bent, ja, want dan wordt het leuk. En dat wijzen volgens mij de cijfers ook eens maar uitgelegd, dat dat altijd een piekmomentje is. Dus dan ga er maar vanuit dat het dan heel oké is. En ik vind het ook heel oké dat mensen het helemaal niks vinden. Ja, ja. Want voordat je begon als directeur, had je een bepaald beeld waarschijnlijk van, nou, dat is de directeur die ik wil zijn. Nou, dat is een prachtige vraag. Ik kan maar eigenlijk maar één versie zijn, namelijk mezelf. En toen dit zeg maar in het verschiet lag, dacht ik mezelf, kan ik hier mezelf zijn? Kan ik er, ja, wat van maken? Ik ben zelf natuurlijk programmamaker, net zoals jij geweest. Dus ik lig ook zelf daar in dat archief. En ik dacht wel, jeetje, er is zo weinig van naar buiten. Hè? Nogmaals, het trotse gevoel wat er allemaal gemaakt is door die al die, ja, die tijden heen, die moeilijke tijden, makkelijke tijden, opmerkelijke tijden. Mm. Ja, dat is gewoon andere tijden, zeg maar. Ja, dan is het heel fijn. Dus kan ik dat stuk, dacht ik, dat kan ik wel vertellen. Maar kan ik die goedemorgen eruit gooien? Want volgens mij moet je dingen doen die altijd dicht bij jezelf liggen. En je moet in ieder geval, in mijn beleving, altijd zo dicht mogelijk bij jezelf zijn. Zonder te vergeten dat je kan leren in het leven, zeg maar. En die droom, hè, die ik benoemde in mijn introductie, van iedere Nederlander zijn of haar eigen mediaarchief. Bij jouw mediaarchief, wat zou je eruit willen hebben? Oh, mijn mediaarchief. Ja. Nou, als je nu zou kijken in mijn mobiele telefoon, dan zie je dat ik meer dan 110.000 nog wat foto's heb genomen. Daar zitten heel veel dingen niet bij, maar wat ik er echt uit zou willen halen. Poeh. Dus echt zou willen deleten, hè? Oh, wat ik er echt zo uit zou, dat mensen. Nou, daar zit ik niet zo mee. Nee, nee, nee. Nee, nee, ik ben niet zelf iemand die alles op straat gooit. Er zijn mensen die mij volgen, maar die zullen zien dat ik op mijn accounts eigenlijk helemaal nul doe. Dat zit hem niet in zin dat ik dat niet wil. Maar dat kost me gewoon heel veel tijd. En ja, ik ben gepassioneerd. Dus dan, hoe verdeel ik mijn tijd dan maar? Maar er is niet echt iets wat ik echt niet wil laten zien. En als ik niet wil laten zien, dan maak ik daar ook helemaal geen foto's van of iets. Maar hoe zou het dan werken? Dan, ieder zou dan zijn eigen archief hebben. Ja. Maar dat is dan ook toegankelijk. Dat kun je zelf regelen. Nou, wat speelt is. Het is echt, ja, ik vind het een hele fijne vraag die je stelt. Want het is echt recht. Ja, hoe ik denk dat je een archief van Nederland bouwt. Nu doen we alles van de publieke omroep en een aantal andere dingen. Van de commerciële dingen die belangrijk zijn voor onze geschiedenis. Die leggen we erin vast. Mm. En niet voor even, maar echt voor even, voor de eeuwigheid. Dat is daar. Maar hoe mooi zou het zijn als je van iedereen, want nu voor mijn archief maak ik gebruik van een bedrijf, hè, dat, zoals velen dat doen. En als ik overlijd, moet je heel goed regelen. Want voor je het weet, zijn de 3 maanden voorbij. Want dan, ja, zodra ik overlijd, stoppen het betalen van mijn rekeningen. En dan ben ik ook mijn hele archief kwijt. En dat zie je in het verschil met vroeger was natuurlijk dat je fotoalbums vol had. Gewoon heel simpel, een fotoalbum, heel overzichtelijk. In je eigen huis, in je eigen kast. En dat kon je overdragen. Dan kon dan de nabestaanden kon er wat mee doen. Maar of weggooien. Dat is natuurlijk pas ook van de laatste, wat is het, 150 jaar dat we dat doen. Nou, en nu zie je dat we natuurlijk enorm, hè, dat noemen ze dan in het digitale tijdperk. Dat is echt waanzinnig. Dat is niet bij te houden. En daardoor gaat eigenlijk heel veel verloren. En ik zou heel graag willen dat wij voor iedere Nederlander gewoon een stuk opslag bieden. En hoeft niemand bang te zijn dat dat verdwijnt of dat je dat kwijtraakt. En je kunt zelf regelen wie er toegang toe heeft. Dat zou ik prachtig vinden. En moeten het zou mensen mooi daarvoor zijn. Betalen? Nee, wat mij betreft niet. Hè. In ieder geval wat gegarandeerd moet zijn... dat iedereen tot zijn eigen fotoalbum... en ook de nabestaanden of degene waarvan jij vindt... dat dat nog zou moeten. En misschien vind je, nou, weet je, dit is voor heel Nederland. En daar zouden wij dan zeker, als dat kan, onderzoek uit doen. We hebben een waanzinnig mooie collectie amateurfilms. Dat is prachtig. Dat is niet journalistiek, en soms ook weer wel. Maar dat laat heel veel zien over een bepaalde tijd... hoe mensen naar keken, ook hoe techniek werkte. Want je ziet, we hebben nu allemaal zo'n mooie zaktelefoontje... smartphone, noem het maar op, in onze broekzak zitten. Nou, dat was in de tijd niet zo. Ja, en de eerste kleurenfilm, wat zie je dan? Als er sneeuw is, ja, dan gaan alle mensen met die kleurenfilm... meteen naar buiten om dat wit, zwart en die kleuren vastleggen. Ja, dat is gewoon geweldig. Nou, en daar leer je heel veel van. Dan zie je hoe mensen kijken, hoe tafels zijn gedekt. Is er een auto staat hier voor de deur? Je ziet straten die heel anders ingedeeld zijn. Ik zou iedereen gunnen een eigen kluisje te hebben met je eigen archief. Zeker weten dat het bij een instituut ligt dat daar geen rare dingen mee doet. En hoe staat het daarmee? Hoe lang duurt dat, denk je, nog? Nou, als het aan mij ligt, hebben we dat vandaag geregeld. Maar daar moet je natuurlijk wel een paar stappen voor maken. Wat we in ieder geval nu aan het doen zijn... dat doen wij interne projecten Schatkamer. En dat is vooral... als je nu naar het Instituut voor Beeld en Geluid gaat... en met name naar ons archief... dan zul je zien dat je in 99% van de gevallen... eigenlijk beeld nog het geluid kan zien. Omdat dat allemaal rechte technisch achter een muurtje zit. En we zijn nu aan het werken dat in 2025... dat jij en ik, wie het ook maar wil... eigenlijk heel veel toegang gaat krijgen tot wat we hebben. En we hebben echt fantastische dingen. Ik heb zelf, voor mezelf, je kunt lijstjes maken. Ons systeem heet Daan. We noemen dat zo, Digitaal Audiovisueel Archief Nederland. En daar kan je lijstje in maken. En ik heb mijn lijstje altijd met te gekke fragmenten voor ooit. Hè? Want jij vaak kun je iets vertellen in een programma of iets. Dan heb ik allemaal fragmenten op een bepaald thema. Maar die lijst met te gekke fragmenten voor ooit... dat is gewoon wat je daar toevallig op stuit. Niet door een algoritme gestuurd. Gewoon door je jezelf moet zoeken... En dan denk je, wow, hè? Hebben we dit? Nee, dit geloof ik niet. En dat zijn hele gekke dingen. Bijvoorbeeld, we hebben een enorme collectie medische films. We hebben de Stichting Film en Wetenschap ooit is bij ons in het archief gekomen. Ja, daar zijn allemaal dingen gebeurd vanaf de eerste jaren in de 20e eeuw. Dus dan moet je 1920 denken. Maar vind je dat we er genoeg gebruik van maken? Nee, ik zou is willen dat... Is dat een frustratiepunt van jou? Ja, zeker. Want omdat er is gewoon heel veel met publiek geld ingestopt. En ja, dat zit nu achter een muur. En dat zou, wat mij betreft, moet dat niet. Maar dan kan dat twee redenen hebben. Of we hebben er niet zo'n behoefte aan om dat te raadplegen. Of we weten niet hoe. Nou, denk ik het laatste. En we weten dat er wel heel veel behoefte is. Daar hebben we zelf natuurlijk onderzoek naar gedaan. En ik weet ook van mijzelf, het is gewoon het Nederlandse YouTube... bijna door de eeuwen heen. Ja. En ik ben er echt... Dus we zijn heel blij dat het Schatkamerproject gaat echt komen. Daar zijn we heel veel mee aan het maken. Om ervoor te zorgen dat iedereen erin kan kijken. Wat leuk! Dat echt waar, sorry. Hè? Ja. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Het geluid van je jeugd. Ja, dit is werkelijk, sorry, dat dit emotie niet meer altijd. Dit is de... Een countdown van de Apollo 11, hè, de eerste bemande vlucht naar de maan... waarbij ze ook daadwerkelijk landen op de maan, Neil Armstrong. 1969. Buzz Aldrin en Michael Collins. En die dan even later, een paar dagen later, landen op de maan. Michael Collins dan weer niet, die moest rondjes draaien rondom die maan. Bizar en eenzaam natuurlijk. En Buzz en Neil mochten naar beneden. En dat is natuurlijk letterlijk een enorme stap geweest voor de mensheid. Totaal onnuttig, want waarom zou je in godsnaam naar de maan gaan? Er was toen niks te halen en eigenlijk denk ik nu nog niet. Maar goed, je ziet dat het verandert. Maar, Maar dit zag jij? Ja, ik was 5 jaar oud, rood badjasje. Ja, misschien heb ik daar die kleur rood altijd. Jazeker, want we werden wakker gemaakt samen met mijn oudste broer om daar naar te kijken. Dit was overigens gewoon in de avond, dat opstijgen van die raket. Dus daar mochten we ook naar kijken. Maar het landen, hè, en met name de eerste stap op de maan, want daar werden we voor wakker gemaakt. Want dat was natuurlijk bijzonder. Want vergeten veel mensen, om even uitleggen, die maanlander, die landde weliswaar. En dat was het is 9:15 s'avonds. Maar het ging er juist om dat ja, die stap van die mens op die maan, dat duurde nog een paar uur. Een uur of 6 uur en 40 minuten om precies te zijn. Dat was omdat ze hadden gezegd, ja, als jullie landen op die maan, moet je eigenlijk 5 uur gaan slapen. Nou ja, je kan je voorstellen, je bent op deze heldentocht. En je denkt bij mezelf, potverdomme, dan moet ik nu 5 uur gaan slapen. Je ligt natuurlijk vol adrenaline. Dat lagen zij natuurlijk ook. Ja. Want ze hadden niet gedacht dat ze het misschien wel tot daar zouden redden. Ze redden dat. En ja, dus dat was een moment, dat is echt een, ja, dat kan ik me echt nog zo levendig. En daar helpt dat archief uiteindelijk ook in. Ik kan dat eindeloos terugkijken. Man. Ontstond daar jouw levenshouding van bedenk het ondenkbare, bereik het onbereikbare? Ja, ja. De beroemde uitspraak, één voor de moon, hè? You land amongst some stars. Nou, dus je richt op die maan en dan kom je wel. Zo is het, dat is echt waar. Ik ben een groot fan van Buzz Lightyear. Omdat daar, het is een mooie tragicomische figuur. Een tekenfiguur uit de eerste eigenlijk computergegenereerde tekenfilm. Hè, de Toy Story. Maar nee, natuurlijk, dat heeft mij echt. Ik wilde ook altijd astronaut worden, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Hoewel het in die zin steeds minder interessant wordt, klinkt gek. Dat waren echte helden, zij gingen vooruit. En nu kun je gewoon bij wijze van spreken je ticket kopen. En dat maakt het toch wel weer een beetje anders. Even zeggen dat er is een oefening, een brandoefening. Ja, dus daarom het klinkt dit heel spannend hier, ja, het klinkt heel spannend. Ja. Het is een oefening, dus we hoeven niet naar buiten te rennen. Nee, zeker. En het heeft ook wel iets alsof we naar de maan gaan. Ja, een groot ruimteschip. Ja. Maar dat geen astronaut worden, dat is dus een van de dingen die onbereikbaar is gebleken voor jou. Ja, maar ik of kan ik, nog? Kan nou, nog. Ik voel mijzelf altijd wel een beetje een astronaut. Hè. Als ik in de auto zit, dan stijg ik op en of waar ik ook ben. Ik kan mij heel goed daarin inleven. Ik voel mezelf een astronaut ook als we dingen doen. En met name inderdaad probeer wat ingewikkelde stappen te maken. En durfde dat risico te nemen, dat avontuur aan te gaan. Maar ben je wel eens gefrustreerd geraakt? Doordat je iets wilde, ja, je hebt er best voor gedaan en het is zeker niet gelukt. Wat bijvoorbeeld? Oh, heb je even? Nee, er is natuurlijk heel veel waarvan je als je schiet voor die maan. En ja, dan moet je natuurlijk wel de flexibiliteit hebben dat het ook niet lukt. Hè? Some you win, some you lose. Al die keukentegels zijn allemaal waar. Wat is niet gelukt? Echt waarvan ik denk, nou wakker heb gelegen. Ik had bijvoorbeeld een bepaald platform willen hebben. Ik heb voor deze baan CPNB gedaan. Nou, dan heb je een paar dingen. Nou, weet je, dat zou mooi zijn als we alle kinderen op een goede manier heel slim aan het lezen krijgen. Omdat ik dat een van de grootste cadeaus vind om een kind te geven, is dat je iemand kan goed leren lezen. Ja, dat is mij nog niet gelukt. En hoe erg is dat? Nou, ik vind dat erg. Maar goed, soms zijn de dingen ook wel heel ingewikkeld om te realiseren in 1 of 2 jaar. Of omdat mensen helemaal niet in jouw idee geloven en denken, ja, weet je, prima. Heb het erover, maar toen een dokie. Maar kun je ervan wakker liggen? Ja, ik kan wel van iets wakker doen. Iedereen ligt van dingen wakker. Maar ik ben daarom is dit zo leuk. Daarom hou ik hiervan. Ik ben een enorme radiofan, omdat in de radio tijd, zeg maar in de nacht, kun je naar dingen luisteren. En dus dat doe ik veel. En ik slaap kort. Dat doe ik al heel lang. Als kind kon ik slecht in slaap komen. Was je aan het piekeren? Ja, nee. Je hebt blijkbaar, dat is mij toen ook uitgelegd. Ik had niet het gevoel dat ik piek. Ik was gewoon wakker. Ik ben ook wakker. En ik lijkt te vechten tegen dat slaapmoment. Maar als ik slaap, slaap ik echt als een, nou ja, om je achternaam als een blok. Blijf wakker. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet Wes zijn met Alané. Ja. Dat is een enorm vrolijk nummer, toch? Ja, maar En kan we uitleggen waarom het een wankel? Want het is altijd een mooie vraag. Wat is nou een wankelmoment? Heb je pijn in je leven? Nou, ik ben denk ik een buitengewoon trouwhartig mens. Dat is, zo zie ik dat maar. En worstel natuurlijk met alle vragen. Op alle leeftijden heb je allerlei soorten vragen. En dit was op een moment dat ik eigenlijk... was net vader van een tweede kind. Maar toen ontmoet ik... ik zeg zo, dat is mijn huidige echtgenote. En dat wist zij niet dat ze dat zou worden. En ik wist het eigenlijk ook niet. Maar ik was wel... zij kwam aanlopen. Ik deed toen de regie van het programma Vermist. Ik werd heel goed. Ze had een rood jasje aan, net zoals jij dat nu hebt. En ik dacht, ik ging weg die avond. Ik denk, wat is hier met mij aan de hand? Dit is raar. En het was net ook dat jaar dat Alane... West dat liedje Alane had... En iedere keer als ik dat hoorde, werd ik eraan herinnerd... dat er bij mij iets gaande was. Wat, ja, en ik wilde helemaal niet. Ik had een, op dat moment een, denk ik een hele leuke, geweldige echtgenote. En ik had net een tweede kind gekregen. Ja, en dan moet je dus als trouwhartig mens... Heeft ook niet, hè, dat is niet meteen gebeurd, dat heeft tijd. Maar iedere keer als ik dat nummer hoor... En dat bleek later, ben ik die tekst eens gaan zoeken. Want ik dacht, ja, wat betekent nou? Dat is eigenlijk een liefdesliedje op de wereld. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè. Het is een prachtige tekst. Ik dacht, ja, het is wel toepasselijk. Maar het bracht me echt. En nog steeds als ik het hoor, denk ik altijd daarom terug. En weet ik precies waar ik reed of waar ik zat. Of met wie ik... dat eigenlijk dus. Somebody, somebody, Alané van West. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Eppo van Nispe tot Zevenaar. Ja, tot voor drie. Dan ben ik er opeens gewoon toch weer terug in dat wankelmoment. Hè? Ja, een moment dus waarop de liefde je overkwam. Ja, ja, zeker. Je had er niet om gevraagd. Nee, de irritante van wankelmoment is vaak dat je er niet om vraagt. En ja, dat is iets waar je denkt, chips, hoe kom ik hier nu uit? Wat moet ik hiermee? Moet ik dat nou oppakken? Stop ik het weg onder de grond? Het liefste wil je dat in eerste instantie doen. Want, nou ja, dat uiteindelijk... Wat gaf uiteindelijk de doorslag? Ja, dat gevoel gewoon toch groter is dan alle ratio om dingen weg te stoppen. En ja, dat beukt er dan gewoon keihard doorheen. Komt gewoon op. En ook omdat je... Ja, dat en ik vind het was heel erg, want ik had jonge kinderen en ik een aardige man. Ik had een heleboel vrienden. En een van mijn beste maten zei altijd... Nou, het is eigenlijk wel goed dat je een heleboel vrienden kwijtraakt. En dit is wel een goed moment. Dus... En dat gebeurt natuurlijk ook. Opeens lig je helemaal uit een hele... En het ergste is dat je natuurlijk een aantal mensen echt pijn mee doet. Ik weet heel goed dat ik de avond... dat ik echt het huis uitging waar... Ja, dat was een... Ja, ik kan dat helemaal precies. En met een nummer, daar komt er heel veel terug. Ik weet, zoals ik zei net, ik weet precies waar ik stond of waar ik... Ja. Ja, potverdrie. Dat is dan weer... En overigens, ik ben super gelukkig nu. Hè. Even, het is helemaal niet dat ik daar nu... Maar dit brengt je dan weer even terug. Dat is wel ook het mooie wat muziek doet. En die worsteling. Hè. Ja, ik weet niet hoe jij worstelt. Maar ik denk dat we allemaal een beetje worstelen soms. Eerlijk, toch? Ja, toch? Ja, het is wel goed hoor. Ja. Je zegt ook in het begin... Ik geloof in de oneven kant van het leven. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou... Mijn stelling is dat mensen altijd geloven in... ik zeg, de even is de makkelijke kant. En mijn kinderen zullen beamen dat als iedereen naar rechts gaat... ik altijd links kies. En als ik iets moet, dan gaan mijn echte hakken in het zand. Want ja, waarom moet ik dat? Of waarom zijn er eens? Ik ben een tijdje directeur geweest van een bibliotheek. Het was geweldig. In Den Haag? Ja, nee, in de Delft. In Delft. En dat was eigenlijk een geweldige plek, hè, een bibliotheek. Man, dat zijn de mooiste plekken ter wereld. De best bezochte publieke instelling. Iedereen is daar welkom. Er gebeurt, maar het is soms ook heel vol met regeltjes. En ik heb een hekel aan regels. Want waarom is dat bedacht? Hè? Vaak omdat maar een paar mensen die regels overtreden. En ik weet nog heel goed, er kwam een man binnen met een koffie en een broodje in zijn hand. En ik had toen, werkte er net in de bibliotheek en ik had zeg maar uitleenles. Stond achter de balie, zie die man binnenkomen. En naast mij stond een collega en die keek hem naar. En boom, die rent naar die man toe. En op afstand zie ik dat zij tamelijk, nou ja, beslist de man naar buiten weer dirigeert. En ik denk, wat zou het zijn? Je had in die tijd dat je beroemd het zweetvoetenaar is. Dat was een man die trok zijn schoenen uit in de bibliotheek in Den Haag en Delft. En dat zijn publieke gebouwen. Daar kan niet iedereen wegsturen. Sterker nog, eigenlijk niemand. Maar deze man, als je schoenen... Iedereen viel flauw, man. Er waren echt 600 kilo Franse kaas was er niks bij. Ik dacht, zou dat nou die man zijn? Want ze kwam terug en zei, joh, wat is nou aan de hand? Ja, die man, koffie, broodje bij zich. Nou, je weet dat precies, pakken ze een boek. En dat geeft vlekken en rommel in... En ik dacht letterlijk 3 seconden. Oké, efficiënt. Maar toen viel ik even stil. Toen zei ik, mag ik even vragen aan je? We lenen die boeken toch ook uit? Ja, zei ze. Ja. En ik zei, hoe lang dan? Nou, ja, 3 weken. En ze keek me aan, wat raar, dat weet je toch wel? Ik zei, oké, maar sturen wij dan elke dag iemand naar een huis toe... om te controleren of die boeken nog wel netjes blijven? En toen, dat was eigenlijk voor mij, ik was toen daar directeur... Dat was letterlijk die dag, heb ik gezegd, we gaan wat dan heet no rules apply. Dus alle regels afschaffen die er zijn. Want ja, die zijn ooit eens bedacht. En door iemand, en voor je het weet hangen er 30 regels. En dat was eigenlijk een heel wijze beslissing. En dat was heel moeilijk voor veel mensen, want regels geven je kader. Maar goed, die oneven kant is juist die regels echt een beetje loslaten... en het anders doen. Het fuck the system ben ik een grote voorstander van. Dat nieuwe mediamuseum, welke harde regels gelden daar wel? Nou, eigenlijk niet, wat mij betreft. Ik moet eerst zeggen, als ik ze zie, dan zeg ik, ja, waarom is dat? Waarom hebben we dat bedacht? Ik zou ze nu niet kunnen opdreunen. Je mag volgens mij gewoon eten en drinken daar. Ik weet het eigenlijk niet. Maar, ja. Het is helemaal in de lijn van de trend, hè, van experiences. Ja, ja. Nou ja, omdat, de ervaring. Ja, maar dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Je had net over opmerkelijke tijden. Je wil iets opmerkelijks meemaken. En dit is echt heel bedacht in de nieuwe tijd, hè, waarin we leven, is dat die digitalisering is, die brengt heel veel goede dingen, maar ook heel veel ingewikkelde dingen. Heel complex is het. Ik vind het persoonlijk een stuk complexer geworden, een stuk ingewikkelder. En wat wij doen is, als je er binnenkomt, loop je eigenlijk door je eigen grote smartphone heen. Zo moet je het zien. En in een smartphone doen we eigenlijk maar 5 dingen. Je koopt of verkoopt dingen. Je neemt nieuws tot je. Je speelt een spelletje. Je laat je informeren. Of je maakt de filmpjes. Of je maakt contact. Meer eigenlijk doen we niet in dat systeem. Nou, en dat is waar wij mensen letterlijk aan de hand meenemen. Maar wel met de nieuwste technieken. Omdat we zeggen, media was vroeger op afstand. Je kon je krant letterlijk naast je neerleggen. Maar je telefoon, je moet maar eens kijken. Daar zitten we helemaal in. Als water. Is het. Als vis in water heb ik niet bedacht. Dat heeft Mark Deuze, professor aan de UvA, bedacht. En zo hebben we dat ding ook ontworpen. Maar hoe voorkom je dat je... Ik snap zeg maar dat met die aanpak dat je een jonge groep aanspreekt. Ja. En hoe voorkom je dat je niet die oude groep kwijtraakt? Micha, je hebt goede vraag dit. Want dat is ook zo. Dat is ook zo. Toch? Wij, ja, oudere mensen, als een QR-code, dan raken ze helemaal in paniek, joh. Ja, niet allemaal. Ik heb mijn tante van 95, tante Marijke, dag tante. Ze luistert zeker. Die is 95, die kan jou nog uitleggen. Ze heeft nog net nog geen hip TikTok-account, maar die is echt... Je bouwt gewoon apps in de vrije tijd. Nee, maar echt. Dus dat is niet ieder. Maar het is wel zo wat... Ja. Wat wij zien in het nieuwe museum, in die beleving, is dat de oudjes vooral missen de jas van de vieze man, die er niet direct meer staat. En dat stond in die oude opstelling wel. Mm-hmm. Maar daar hebben we nu voor gezorgd dat je, ik zeg altijd maar zo, bij ons letterlijk de depots in kan. En daar kom je hem dan tegen. En voor de oudjes die het echt ingewikkeld vinden, die nemen we gewoon letterlijk aan de hand mee om ervoor te zorgen dat ze een hele leuke dag, middag, avond, ochtend in ons museum hebben. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een tentoonstelling zou kunnen samenstellen met slechts 3 items uit de collectie van beeld en geluid, welke 3 items zou je kiezen en waarom? Ah, prachtig. Nou, dit vind ik een hele fijne vraag. En ik heb hem net al genoemd. De jas van de vieze man zou ik zeker gebruiken. Dat is voor een enorme generatie belangrijk. Van Coot en de Bie, hè. Van Coot speelde de vieze man. Mm-hmm. Die hebben al zoveel... Buik, toch? Ja. Dat is echt prachtig. Ja. Die hebben zoveel gebracht, hè, voor onze generatie. Dat is echt een icoon. En ik weet ook dat als mensen die jas zien, dan... Wow! Dat is het een van een soort van Rembrandt-achtig iets. Tweede wat ik zou doen is Philip Bloemendaal. Zijn stem, de polygoons, die zijn nu ook tot de UNESCO Nationaal Erfgoed. En terecht ook, hè. Ja, dat is ook zo op een goede manier bezig geweest met onze geschiedenis als land. En dat is echt de verdienste van de cameramensen die eraan werkten, maar ook echt zijn verdienste. Vanaf het moment dat hij daar in feite de redacteur werd, later de hoofdredacteur, is er een enorm fantastisch oeuvre gebouwd dat onmiskenbaar verbonden is met onze geschiedenis. En als derde is wel, vind ik zelf wat leuk, dan iets moderners. En daar zou ik dan nu in mijn geval, denk ik, Carbonkel. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar ik, Mick Loreland, is heel leuk. Je hebt als je de jas van de vieze man hebt, dan kennen wij die allemaal. Maar Carbonkel is een figuur uit Ik, Mick Loreland, een serie die voor met name nu 30-jarigen. En als die zien, die schrikken ervan. Dat is heel eng. Ja, ik vind hem ook vrij eng eigenlijk. Maar ik heb er niks mee, want ik was er niet mee geraakt. Mm. En dit waren allemaal kinderen in de lage schoolperiode dit programma verplicht keken. Oh. En dat is gewoon prachtig te zien hoe dat werkt met de reactie. Want dan zie je de invloed van media en van wat dat betekent in je leven. Zeker als, net zoals voor mij, die maanlanding een enorme indruk heeft gemaakt. Wat een serie of wat een programma kan doen. Dus ik denk dat ik die daar zou zetten. Kijk je zelf nog veel tv? Ja, heel veel. Ja? Alleen altijd te weinig. En ook online heel veel. En ik vind het heel mooi dat jullie nu ChatGPT hebben gebruikt. Want ik probeer er altijd wel vanuit een wetenschappelijke kant naar te kijken. De invloed van met name digitalisering en ook kunstmatige intelligentie. Wat voor beeld en geluid al heel oud is, hè? Om in te zetten. Maar wat nu wel best wel heel veel doet in onze maatschappij. Als het gaat om informatie. En ik kijk natuurlijk gewoon voor het vak. Kijk, wat ik heel leuk vind. Er zijn heel veel deskundigen in Nederland die iets ervan vinden. Mm-hmm. En het mooiste is, iedereen is deskundig. Zeker als het om televisie gaat, maar ook op radio. Iedereen kan er iets van vinden. Als je het wetenschappelijk bekijkt, dan denk ik dat er maar heel weinig mensen echt deskundig zijn over wat dat nou betekent voor onze maatschappij. En ik vind die wetenschappelijke kant altijd wel heel, heel boeiend. Omdat ja, je ziet wat techniek bijvoorbeeld doet. Het feit dat er zo'n prachtige smartphone ontwikkeld is ooit. Waarbij in 2008 het naar Nederland kwam met de iPhone 3G. Ja, wat dat allemaal doet. Wat dat hier betekent. Ook hoe jij je leven leidt. Hè? We hebben van jou mogen genieten in allerlei podcasten. Over hoe mensen hun leven letterlijk op tafel kunnen gooien. Ja, dat is ongekend. En dat is ook als programmamaker ongekend. Want ik weet nog heel goed dat we werkten met heel veel. Als je iets wilde, was het best ingewikkeld. Als ik iets wilde monteren, ja, dan moest ik een montagekamer in. Dat je editor zitten. Met tapes, nou, dat was gewoon hard werken. Dat is nu niet minder. Maar je kan het thuis doen, bij wijze van spreken. En als je ziet hoe kinderen worden opgevoed met. Het heeft ook iets zorgelijks, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben net opa geworden van een ongelooflijk lief, mooi kleindochtertje, ME. Maar als je de onderzoeken die wij doen, het Inimini Media onderzoek. Dan zul je zien dat kinderen van 0 tot 9 maanden nu al 1 uur schermtijd per dag gemiddeld hebben. Ja, dat is echt niet goed. Kijk ik dus veel? Ja, ik kijk veel en ik ben niet de enige. Ja. Maar je hebt verschillende banen ook in de media gehad. Ja. Bij welke baan heb je het meeste geleerd van hoe media echt werkt? Dat is interessant. Ik denk dat. Mijn eerste was eigenlijk als journalistiek trainer. En begon ik bij het programma Jong met een Joosten. En toen bedachten wij een 1 april grap. En de 1 april grap was eigenlijk heel simpel. Het programma was altijd op een vrijdagavond live. Er keken op dat moment 4 miljoen mensen naar. Dat is echt ongekend, die kijkcijfers. En we hadden bedacht, eigenlijk heel simpel, wat is nou irritant? Nou, tandenpoetsen is best irritant. Hè? Dat moet je namelijk altijd doen, 's ochtends, 's avonds, 's middags. Zou het niet mooi zijn als er een gel ontwikkeld is waar je in kan happen? En dan hoef je 30 dagen je tanden niet te poetsen. Nou, dat hadden we bedacht. Dental Blue of iets dergelijks. Blue Dentex. Ook nagezocht of dat niet echt een merk was. Dat hadden we allemaal gedaan. We hadden en het moest uit Amerika komen. Dus ik had de Amerikaanse school, had ik contact. Heb ik een leraar gevraagd. Opgenomen in Amsterdam. En die avond uitgezonden, Blue Dentex. En ik woonde toen in Amsterdam. Bij Osdorp. En ik loop daar het plein op. En ik zie een heel groot bord bij. Het was volgens mij, ik weet niet meer precies wat. Een soort van de drogisterij. Heel groot. Dentex Blue is 1 april grap. En later werd het in het 8 uur journaal nog eens ook genoemd. Als een. En toen zag ik eens, jeetje, dus je roept wat. En mensen gaan er meteen. Want dat bleek overal echt. Iedereen was naar de winkel gerend. Want ja, hoe handig was het? En toen schrok ik eigenlijk van de invloed van ja, hoe je met onzin enorm publiek kan bereiken. En heel snel. En zelfs letterlijk boze drogisterijen, tandartsen aan de lijn krijgt. Van ja, wat heb je nu gedaan? Want het is onzin. En ja. Je bent 1 jaar hoofdredacteur geweest van Hart van Nederland. Ja, ja, ja. Waarom niet langer? Nou, ik denk dat de opgave voor mij was. Ik kwam uit de publieke kant. En daar moest een bepaalde snelheid gemaakt worden. Ik zelf was op een punt in mijn leven dat ik dacht, ja, is dit alles? Is dit alles wat er is? Letterlijk, zoals het heet, mooi wordt in de fast lane van nieuws maken. En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, het is. En we dachten het allebei, het is mooi geweest. Ik wil het anders doen. En toen ben ik die bibliotheek gaan doen. En dat was een feest geweest. Ja. Dus je wil de langere termijn. Ja, nou kijk, ik weet niet wat jij in je leven nog wil, Misha. Ik hoop dat je het nog tot de eeuwigheid blijft doen. In ieder geval, ja. Maar het is heel fijn dat iemand mensen opsnoort om een gesprek te hebben. Mm-hmm. En ik zou heel graag... ik heb de dingen echt wel gedaan tot nu toe. Als ik nu zou sterven, hier de plek hier in de studio neerval... Ja, dan heb ik echt wel een heel oké leven gehad. En ook wel echt dingen gedaan maatschappelijk waar ik... want dat vond ik soms ingewikkeld in dat nieuws maken... dat je wel mensen misschien tot denken aanzet... maar dat je uiteindelijk met je poten in die maatschappelijke klein... niet zoveel doet. Ja, dat klinkt heel misschien lullig. In die bibliotheek deed ik echt veel meer. Dat was heel lokaal. Maar jeetje, wat hebben daar mensen echt op weg kunnen helpen. Wat een feest. En als dan vervolgens jouw archivarisjas in de vitrine staat... welk bordje moet daar dan bij staan? Oh, nee, nou, er hoeft niet zo bij staan. Want, nou, welk bordje moet erbij staan? Nou, het zal nooit zijn als de jas van de vieze man. Dat is niet zo. Maar nou, misschien wel als het zo is dat ik ervoor heb kunnen zorgen. Want ik ben ook maar een iemand die aan de hoofd van zo'n instituut staat. Maar dat we met z'n allen hebben kunnen zorgen dat iedereen zijn eigen mediaarchiefje heeft. En als daar dan bij staat, deze jas zorgt ervoor de archivaris. Want de archivaris moet je voorstellen... op een vrijdagavond, ik sta op een feestje en iemand zegt, wat doe je? Ik zeg, nou, ik ben archivaris. Dan zie je in de ogen van de ander, mijn god, wat erg. Mijn enige avond uit en ik sta naast de archivaris. Dat is natuurlijk... Ja. En terwijl die archivaris uiteindelijk, hè, ook voor die AI die we nu hebben... dat archief is van wezenlijk belang. Dat is onze lifeline om te zien of het echt opmerkelijke tijden waren en zijn of dat het niet is. AI voedt zich aan archieven. Gewoon omdat het moet ergens zijn kennis vandaan halen. Als die archieven verkeerd in elkaar zitten, krijg je ook verkeerde kunstmatige intelligentie met verkeerde conclusies, verkeerde, met een mooi Engels woord, met een bias, met vooroordelen die je helemaal niet wil. En dat is heel ingewikkeld. En dus ja, ik ben een groot fan. Dus ik hoop dat er een bordje bij staat. Dit is de langlevende archivaris als een superheld. He, de superheldencape. Zo, Eppo. Grote kleine vriend. Ah! Weet je al wie ik ben? Ja, zeker. Wat heerlijk om jou op het late uur... te mogen lastigvallen in het bijzijn van Misha en haar nachtbrakers. Toen mij werd gevraagd om kort stil te staan... bij wat jou typeert en drijft, wist ik het meteen. Dat wordt kansloos. Want stilstaan en Eppo van Nispen, dat is niet echt een match. Je bent meer van het vol gas geven, het te veel ballen hoog houden... en het altijd maar overal ja op zeggen. Velen kennen jou als sprankelende verhalen vertellen... aan tafel bij Opeen. Maar ik weet, je bent zoveel meer... In de 40 jaar dat wij best wel goede kennissen van elkaar zijn... vrienden is denk ik te veel gezegd... heb ik jou toch ook leren kennen als een partner in crime. Een ware soulmate, een oertrouwe makker. En een ontroerend mooi mens... waar ik altijd op kan rekenen als het leven even tegen zit. En mijn beste Eppo, ik denk dat dat jou typeert. Jouw liefde en tomeloze passie voor mensen. Groot en klein, arm en rijk... Raar en serieus, Tros en VPRO. Jij houdt van mensen en mensen houden van jou. Jezus. Wat ontzettend lief, hè? Een beetje gewoon stil van. Dit is mijn beste maatje, Jappie, Jasper. En ik zeg wel, ze zijn broertjes. We lijken ook echt op elkaar. Ik vind het heel knap dat jullie hem hebben gevonden, dat je deze hebben gepakt. Want ik heb het eigenlijk nooit over hem. Ik heb het wel over hem, maar wat geweldig. Jezus, en hij is ook nog een poëet plek nu. Ja, mooi. Ja. Ja, Olga is mijn redacteur en die is echt een soort privédetective. Die duikt helemaal in jouw leven. Ja, hij is. We hebben veel met elkaar. Ik heb van hem echt geleerd. Het leven is zwaar. Hè? Daarom hou ik van Bloemendaal. Die zei altijd, je gaat op pad met twee blikken en een grap moet je terugkomen. Want dan maak je dingen. Met hem heb ik echt veel dingen gedaan, veel beleefd. Hij heeft zelf zijn broer verloren in een vliegtuigongeluk. Het mooie is, toen ik hem zag... dat is net eigenlijk niet een wankelmoment, maar positief... dacht ik, jezus, wat grappig, er is een meer dan een soulmate. En dat kan zomaar in één keer zo zijn. En tot op de dag van vandaag is dit gewoon iemand die mij... Het voelt echt als een broertje. Ik heb twee broertjes, daar lijk ik eigenlijk voor geen meter op. Die zijn blond en blauwe ogen. En hij lijkt ook echt op mij. Wij werden vroeger ook altijd verwisseld, dat is heel grappig. Dan werd hij uitgenodigd door iemand, door een meisje of zo. Van, kom je, zullen wij volgende week ergens wat gaan drinken? En dan kwam dat meisje later naar mij toe om even de afspraak nog een keer te herbevestigen. En ja, dat was bizar. Want als je ons echt naast elkaar zit, denk je, nou, hoe kan dat nou? Hij is een stukje groter. Ik ben 2 meter, maar ik leef in een gat, zeg ik altijd. Die grap heb ik van hem trouwens. Ja. Maar hij zegt ook, moeilijk voor jou om nee te zeggen. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, dat is waar. Wat is de laatste keer dat je ja hebt gezegd, dat je dacht, oh nee, ik had echt nee moeten zeggen? Of was het voor dit interview? Dit? Nee, zeg ik, nee. Mijn stelling is echt ja zeggen. Het is heel grappig. Ik heb eigenlijk nooit spijt van dat ik ja zeg, want ik weet dat dat zo is. En bij mij, ook bij beeld en geluid, nee zeggen is het makkelijker wat er is namelijk. Dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen en zegt, nee, doe het niet. En dan heb je het eigenlijk heel overzichtelijk. Op het moment dat je ja zegt, hè, dan moet je iets doen. En mijn stelling is, ja, ik zeg liever ja, en ik kan dan altijd nog nee zeggen. Het probleem is dat ik dat niet zo vaak zeg. Is toch, waarom zou je ook? Waarom zou je, ja, goed, als iemand tegen me zegt, nou, vermoord nu Mischa Blok. Nee, dan zeg ik natuurlijk nee, daar hoef ik niet eens over na te denken. Dat is onzin. Maar de nou meeste ja, nee zeggen om te voorkomen dat je jezelf niet voorbij rent. Nou, dat klopt. Dat is ook zo. Er zijn best momenten dat ik denk, jeetje, daar zit ik weer. Hè? Want iedereen denkt dat op één. Nou, dat doe ik allemaal bijvoorbeeld ja, echt voor niks. Het is liefdewerk oud papier. Maar dat kost heel veel tijd en moeite. En dat moet ik doen naast alle dingen die ik doe. En ik heb ook nog mijn gezin. Maar die gunnen mij dit te doen. Die kennen mij ook als geen ander. En die weten gewoon dat ik dat doe. Mijn echtgenote is echt daarin een enorme steun. En die zegt ook wel eens, nee toch, waarom moet je nou weer, waarom zeg je nou ja? En dat is zo, ja, ja. Ik heb een loslaatmuseum. Ja. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Nou, is iets heel ergs, Eppo. Dit kan jij begrijpen als museumdirecteur. Mijn museum is dus leeg. Omdat gewoon gasten die zijn of vergeten om dingen achter te laten, of ze hebben het weer per ongeluk mee naar huis genomen. Ja, ja. Marianne Thieme was hier, die heeft per ongeluk haar voorwerp weer vrolijk mee naar huis genomen. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, is ook verschrikkelijk. Daarom, daarom heb je de conservator, die er als een gek bij staat. Hè. En ik ben bijvoorbeeld in het kader van nee zeggen, ik moet er vaak nee. Eerst dat ik te horen kreeg, nee, je kan niet tegen mensen zeggen. Hè. Als ze met een theelepeltje van de AVRO uit de 80 jaar terugkwamen. Oh, ja. Ja, krijg je veel aangeboden? Ja, ja, heel veel. En dat is ook leuk. Ik zeg, we zeggen ja. Ik kan die mensen toch niet terugsturen naar Groningen? Nadat ze neem je theelepeltje weer mee. Ja, dat kan toch niet? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik zo? Dus dan hebben wij nu inmiddels 1622 AVRO-lepels. Die ga je niet krijgen, hoor. En dus ik begrijp dat. En ik begrijp ook dat mensen eigenlijk... nee, dat moet je... Ook jij leert. We leren allemaal, gelukkig maar. Ja. Ja. Wat maar ik heb meegenomen, voor ja. Ja, ja. Iets waar ik, zoals ik zei, lezen is een van de mooiste cadeaus die je mensen kunt geven, gewoon omdat ze daarmee verder kunnen. En ik heb in een vorig leven inderdaad de CPNB, dat is de club die zeg maar dingen als boekenbal, boekenweek, kinderboekenweek, en dat gaat echt over lezen. En ook een campagne Nederland leest, en daar had je, ja, ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik het grote fenomeen, waar ik zelf een enorme fan van ben, Remco Kampert, mocht vragen om de auteur te zijn van die campagne. Met het boek Het leven is verrukkelijk. Nou, daar zijn een paar VIP-exemplaren van gemaakt. Mooie gebonden exemplaren die echt bijzonder zijn. Niet met een handtekening van Remco. Dat was wel mooi geweest, heb ik nog naar gekeken, maar die zit er niet in. Wat vind je zo briljant aan Remco dit boek, Kampert? Het nou, aan Remco zelf, een heel fijn en leuk mens. Buitengewoon fijne, grappig, scherp. Zag ook echt het plezier van het leven. Dat zijn hele mooie momenten geweest. En wat je dan kreeg was natuurlijk dat Remco Kampert moet je heel beleefd tegen zijn. Het is heel hoogliterair en zo. Mm. Ja, en ik dacht, kan ik hier ook mezelf zijn? Dat gold hij ook. En ik weet nog dat ik hem vroeg, terwijl ik ook op een stoel stond ergens in, volgens mij Bodega Keizer, waar hij vaak zat, om hem hiervoor te vragen. En ja, iedereen met die er toen bij is, dat is een heel bijzonder ritueel, zeg maar. Ik hou daarvan. Die dacht, ja, dat kan toch niet bij die kamp. Maar hij vond het enig. En we hebben daar ook een mooie vriendschap in die zin in opgebouwd. En het boek Het Leven is Verrukkelijk is gewoon een geweldig verhaal. Dat heb ik als jonge adolescent ook gelezen. Dus dat laat ik hier graag achter. En ik hoop dat iemand dat meeneemt. En dat mag dan in dit geval, toch? Dat ja, was het idee. Zeker. Ja, dat dus dat laat zeker. Ik los, maar wel met heel veel pijn. Want dit is echt een exemplaar wat in mijn boekkast staat. Ik had er twee van. Nu heb ik er nog maar één. En hier, Misha. En dus, ik kijk even of je het goed aanneemt. En als je dat niet stort, ja, dan moet ik ingrijpen. Dankjewel. Ja. We eindigen met De Liefde. Ja, gelukkig. Ja, en Liefst uit Londen van Bluff. Waarom dat nummer? Om een heleboel reden. Het is een prachtig liedje. Maar ook, ik had het groot geluk met Bluff ooit naar de Noordpool te mogen. En we hebben dit gespeeld bij het meest noordelijke postkantoortje in New Orleans, ter wereld is dat. Live. En ja, dat was gewoon te gek. En dus wat belangrijk is, ik hoop dat de luisteraar dat meeneemt. Dat doe ik altijd, knijp in je arm momentjes. Dat je dan staat en denkt, ik knijp mijn arm. Is het echt waar? Het is echt waar. We stonden daar live te spelen. We hebben later, die mensen hadden helemaal geen idee wie dit was. De bekende band uit Nederland. We hebben later op een feestje die avond nog gespeeld tot diep in de nacht. Waarbij we allemaal hebben gezongen en gedaan. Maar dat Lies uit Londen is een prachtig lied wat hen groot heeft gemaakt. En mij ook altijd groot houdt. Weet je echt nog niet wat je gaat doen? Nee, en dat is maar leuk ook. Ja, ik zou heel veel leuke dingen. Er zijn zoveel mooie dingen om te doen. Misschien wethouder, misschien burgemeester. Dat is ook prachtig, toch? Burgemeester, de hele dag mensen helpen. Van welke stad? Ik heb geen idee. Huh? Nee, we zien het wel. Dankjewel. Jij bedankt. Wat een feest dit. En dat diep in deze nacht. Prachtig. Dankjewel. Apple van Nispe tot Zevenaar. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Ja, vond je het leuk? Ik vond het te gek. En als ik dit hoor ook, man, het is een prachtig einde. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat er is. Maar... Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhaal. God, wat is ze lief. Te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde